Yemek adabındayız. Riyadu Salihin, İmam-ı Nevevi Rahimahullah'ın yemek adabındayız. Hatırlarsanız yemek adabı konularından birçoğunu zikrettik. Geçen hafta ellerin yıkanması meselesine değindik. Bu konuda tafsil olduğunu söyledik. İlim ehli tafsil getiriyordu. Yemekten önce elleri yıkamak mutlak olarak sünnet değil. Hatırlarsanız bunu söylemiştik. Dedik ki bu konuyla alakalı halk arasında yayılmış bazı rivayet var. Yemeğin bereketi yemekten önce ve yemekten sonra ellerin yıkanmasıdır rivayeti. Zayıf bir rivayet olduğunu söyledik. Şeyh Albani Rahimahullah'ın Silsile-i Sahiha'da bir hadise sahih demesi ardından teracu etmesine değindik. O hadisin o bir lafzını görmemesinden dolayı yemekten önce ellerin mutlak olarak yıkanmasının sünnet olduğunu söyleyip daha sonra da bu görüşünden döndüğünü beyan etmiştik. Bu konudaki racih olan görüş, bir insanın sofraya oturmadan önce ellerinde leke, kir, toz, toprak varsa ne yapması? Kalkıp yıkaması. Eğer elleri temizse, sırf sünnet diye gidip de ellerini yıkamaması. Şey budur. Yani yemek adabı budur. Onun için İmam-ı Nevevi Rahimahullah dikkat edin. Riyazu Salihin'de bunu zikretmiyor. Yemekten önce ellerin yıkanmasını sünnet olarak zikretmiyor. Çünkü bu şekilde sabit değil. Hatta bilakis aksi sabit. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemek yiyor. Eline bir tane koyunun bacağını alıyor. Değil mi? Yiyor ve namaza o şekilde gidiyor aleyhissalatü vesselam. Burada ne yok? Aleyhissalatü vesselamın yemeği yemeden önce ellerini yıkaması yok. Seleften de Süfyan-ı Sevri'nin rivayetinde Ebu Davud'da olduğunu söylemiştik. İnkarı var. Yemekten önce ellerini yıkamakla alakalı sorulduğunda yani ellerinde bir şey olmadığını, namaz kılmayacağız ki niye elimi yıkayayım diyerek inkar ettiğini görüyoruz. Bu meseleye ne yapmış olduk? Açıklık getirmiş olduk. Başka yemeğin sünnetlerini zikretmiştik daha önce. Hatırlayanlarınız vardır. Yemekte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin oturma adabı. Üç çeşit Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemekte üç şekilde oturur demiştik. Hatırlarsanız. Neydi o üç oturuş şekli? Muhammed bize göstersin burada. Evet. Birincisi, evet, insanın ayak topuklarının üzerine namazda yani oturduğu gibi oturması. İkincisi, bu şekilde sağ ayağını dikip, sol ayağının üzerine oturması. Üçüncüsü de kalçasının üzerine oturup ayaklarını bu şekilde oturması. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyorlar ki, ilim ehli, üç şekilde ne yapardı? Yemekte otururdu. Yemekte yaslanmazdı aleyhissalatü vesselam. Bir şeyin üzerine çökmezdi, yaslanmazdı. Yemek dışında ve yemek içinde oturulması nehyolunmuş bir oturuş şekli vardı. Onu da beyan etmiştik. Neydi? İnsanın ne yapması? Sol elini arkaya yaslayarak, avucunun içine yaslanarak ne yapması? Oturması. Bu aleyhissalatü vesselamın tembih ettiği üzere kendilerine gazap edilen insanların oturuşu. Sahabeyi bu şekilde uyarıyor. Yemekte başka neye dikkat edeceğiz arkadaşlar? Yemeğin neresinden yiyeceğiz? Kenarından, önümüzden yiyeceğiz. Yemeğin ortasından yemeyeceğiz. Bu da yemeğin sünnetlerindendi. Ayakta su içme ve ayakta yemek yeme meselesine değindik geçen hafta. Değil mi? Raci olan görüşü ne zikrettik? Ayakta su içmenin, yemek yemenin cevaz olduğunu söyledik. Bütün delillere baktığımız zaman. Ancak haram olan alimlerin, haram olduğunu söyleyen alimlerin olduğunu da söyledik. Ancak deliller topluca bakıldığında, ilim ehlinin sözlerine bakıldığında en selamette olanı ne? Cevazı, caiz oluşu. Ancak eftal olanın, faziletli olanın oturarak yemek ve oturarak içmek olduğu. Evet. 111. babı biz atlamışız. Bu babı alalım. Babu edeb-i şurbi ve istihbab-ı teneffüsi selasen haricel ina. Diyor ki İmam-ı Nevi Rahimahullah su içmenin adabı, edebi ve istihbab-ı teneffüsi selasen haricel ina. Yani suyu içerken ne yapmak? İçtiğimiz bardağın kapın dışında üç kere nefes alarak içmek. Üç nefeste içmek. Ve kerahati teneffüsi fil ina. Suyun içine üflemenin kerahati. Ve istihbab-ı idaretil ina alel eymen fel eymen ba'del mubtedi. Suyu birisine verdikten sonra bizden eğer birisi su isterse o mecliste ona suyu ona verip ondan sonra suyu o isteyenin ilk içenin sağından itibaren dağıtmanın sünnet olduğu babı. Bununla alakalı bir açıklamada da bulunmuştuk. Demiştik ki su kimin hakkıdır arkadaşlar? Sağdakinin. Hani demiştik ki bizim memleketimizde ne diyorlar? Su küçüğün. Su küçüğün diyorlar. Halbuki su sağdakinin. Bu yanılgının da belki az sonra gelecek olan rivayetten olduğunu söylemiştik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağında çocuk var, solunda Ebu Bekir var. Aleyhissalatü vesselam sağındaki çocuğa diyor ki izin veriyor musun? Ebu Bekir'e vereyim. Diyor. O da diyor ki çocuk Allah'ın Resulü'nden payıma düşen bir payını yapmam. Kimseye tercih etmem diyor. Onun için ilim ehlinden bu konuda iki görüş olduğunu beyan etmiştik hatırlarsanız. Birincisi su ikramına büyükten başlamak görüşü. Diyorlar ki meclise girdiniz. Büyükten başlamak. İkinci görüş de büyük de olsa sağdakinden başlamak. İkinci görüş doğru olan görüştür. İlim ehlinden de bu konuda nakilleri inşallah az sonra yaparız. Evet. İlk hadis Enes radıyallahu anh diyor ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâne yetenefesu fişşerâbi selâsen. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem su içerken ne yapardı? Üç defa nefes alırdı. Nefes verirdi. Bu şekilde alarak vererek. Ve bunu İmam Nevevi diyor ki haricel ina. Hadisin şerhinde diyor ki içtiği su içtiği kabın dışına ne yapardı? Nefes alırdı. Burada bu hadisle alakalı İbni Şeyh Albani Rahimahullah Riyad-ı Salihine talikatı var biliyorsunuz. Orada diyor ki faydeleri zikrediyor. Diyor ki cevazu şurbi bi nefesil vahid. Suyu tek nefeste de ne yapmak? İçmek caizdir. Suyu üç nefeste içmek sünnet olduğu gibi suyu bir yudumda da bir şeyde de içmek nedir? Caizdir diyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip suyun içinde bir çer çöp gördüğünü söyleyen bir adam var. Ne yapayım diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki o çer çöpü ne yap? Kenara bırak. Diyor ki sonra adam devamında ey Allah'ın Resulü diyor fe inni la erva min nefesin vahid. Ben diyor tek nefeste içtiğim zaman doymuyorum diyor aleyhissalatü vesselam. Aleyhissalatü vesselam da diyor ki o zaman diyor ne yap? Su içerken bardağı ağzından ayır. Yani nefes al öyle iç diyor. Şeyh Albani rahimahullah diyor ki burada bu hadisle alakalı olarak burada diyor suyu bir nefeste içmenin cevazına işaret vardır bu hadise. Suyu bir nefeste içmenin cevazına işaret vardır diyor. Çünkü bu caiz olmasaydı çünkü adam tek nefeste içiyor suyu ve Resulullah'a doymadığını söylüyor sallallahu aleyhi ve selleme. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu şekilde bir yudumda içmenin caiz olmadığını ona ne yapmıyor orada? Beyan etmiyor. Ona doyması için daha düzgün olan yolu gösteriyor. Doymak istiyorsan diyor ne yap? Bardağı ağzından çek. Şayet diyor Şeyh Albani Rahimahullah bu tek nefeste içmek caiz olmasaydı aleyhissalatü vesselam ona ne yapardı? Ama kim doymak istiyorsa ne yapması gerekiyor? Onun üç yudumda içmesi gerekiyor. Diğer hadisi alalım. Ani İbn Abbas bu hadisi Şeyh Albani Rahimahullah zayıf görmüş. Riyad-ı Salihinde. Bazı ilim ehli hasen görüyor. Nedir bu hadis? Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la teşrabu vahiden keşurbil ba'ir velakin işrabu mesne ve sulase. Diyor ki aleyhissalatü vesselam ba'ir gibi yani hayvanlar gibi tek yudumda ne yapmayın? İçmeyin diyor. İki yudumda ya da üç yudumda için. Ve semmu izâ entum şeribtum içtiğiniz zaman Bismillah diyerek için وَحْمَدُوا اِذَا اَنْتُمْ رَفَعْتُمْ bardağı ağzınızdan çektiğinizde ne yapın? Hamd edin diyor. Şeyh Albani Rahimahullah'ın zayıf dediği hadislerden bir hadis. Biz ne yaptık? Gördük ki suyu üç yudumda içmenin sünnet olduğunu ancak bir nefeste de içmenin caiz olduğunu ne yapmış olduk? Bu şekilde öğrenmiş olduk. Üçüncü hadis Ebu Katade diyor ki اَنَّ النَّبِيَّ sallallahu aleyhi ve sellem نَهَا اَنْ يُتَنَفَّسَ فِي الْاِنَا Nebi Aleyhisselatü Vesselam suyun içine nefes almayı ne yaptı? Nehyetti. Yani su içerken küçük çocuklar yapar ya alırlar. Bundan ne yaptı? Yasakladı. Çünkü insanın ağzında temiz değilse, dişlerinde ağzında olan neler var? Atıklar var. Bunlar ne yapabilir? Suya temas edebilir, suya çıkabilir, suyu bulandırabilir. Bu ve buna benzer hikmetlerden dolayı aleyhissalatü vesselam bunu yasakladı. Evet, dördüncü hadis. An Enes enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem utiye bilebenin kad şibe bima. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme su karıştırılmış bir süt getirildi. Yani süt saf değil. Sütün içine ne katmışlar? Su katmışlar. Ve an yemini a'rabi. Sağında kim var? Bedevi bir adam var. Ve an yesarihi Ebu Bekir. Solunda kim var? Ebu Bekir var. Radıyallahu anh. Feşeribe. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sütü alıyor, içiyor. Sümme a'tal a'rabiyye ve kâle el-eymenu fel-eymen. Sonra kime veriyor aleyhissalatü vesselam sütü? Sağdaki a'rabiyye. Diyor ki sonra ona el-eymenu fel-eymen. Artık ne yaptı? Bu tası, kaseyi sağdan sağa gönder. Yani en son kim içecek sütü? Ebu Bekir. Ümmetin en faziletlisi. En eftali. O mecliste oturuyor. Yan tarafta a'rabi olan bir adam var. Aleyhisselatü vesselam ona diyor al bu kaseyi sen iç. Ardından da ne yap? Sağdan devam edin. Şimdi bu hadis burada şimdi hadisçilik çok önemli. Yani bu hadise baktığında, bu lafızlara baktığında şu hükmü çıkarabilirsin. İçilecek, ikram edilecek bir şey önce kavmin o sohbet meclisinin, o meclisin büyüğüne getirilir. Çünkü burada kime getirildi süt? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra sağ ve sağ ve sağ gitti. Mesela Şeyh Salih, Muhammed İbni Salih el-Useymin rahimahullah bu görüşte diyor ki önce büyükten başlanır sonra sağdan verilir. Niye? Çünkü diyor burada Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme verilmiş. Ama Şeyh Albani ne diyor rahimahullah? Ve Şeyh Albani'den önce İmam-ı Nevevi'ler ne diyor? Diyor ki hayır. Diyor ki bu hadisin lafızlarına baktığınız zaman burada ikram edilen süt ya da su bir davet üzerine getirilmiş. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki süt getirin, su getirin. Susamış istiyor. Bunda bir problem yok. Bir mecliste birisi su isterse önce kime verilir? Ona verilir isteyene. Ama o bir mecliste bir kimse bir şey istemediyse, su istemediyse önce dağıtıma nereden başlanır? Diyor ki bu diyorlar hadiste suyun büyükten başlanılmasına bir delil yoktur. Neden? Diyorlar ki çünkü hadisin diğer lafızlarına bakalım. Hadisin bir lafızında diyor ki festesqa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah ne yaptı sallallahu aleyhi ve sellem? İstesqa. Su istedi. Demek ki bu hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem suyu istiyor. Su ona getiriliyor. Ardından o suyu ne yapıyor? Sağından devam ediyor. Şimdi burada kimse su istemese suyu dağıtan kişi ne yapacak? Kapıdan girer girmez sağdan Davut'tan başlayacak. Ama Şeyh Muz abi suyu istemiş olsa ya susadım Şakir bir bardak su getir dese Şeyh Muz abi verecek. Ardından Hüseyin'e mi verecek? Şeyh'e mi? Abdullah'a mı verecek? Abdullah'a verecek. Böyle sağdan dolaşacak. Evet İmam Nevevi ne diyor? Diyor ki bu hadiste beyanu istihbabit teyamuni fi kulli ma kana min enva'il ikram. Sadece diyor su değil su benzeri ikram olan şeylerde sağdan başlamanın neye vardır? Beyanı vardır. Bunun sünnet olduğunun beyanı vardır. Fi enne el-eymen fi şerab ve nahvihi yuqaddamu ve in kana sagiran ev mafdula. Bakın İmam Nevevi ne diyor? Su ikramında, gazoz ikramında, ayran ikramında yerel içeceğimiz diyor ki sağdan başlanır. Velev ki sağdaki küçük olsun, mefdul olsun. Ne demek mefdul? Fazilet bakımından soldakinden daha az faziletli olsun. Sağda Arabi var, solda Ebu Bekir var. لِأَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَدَّمَ الْاَعْرَابِيَّ وَالْغُلَامَ عَلَى اَب۪ي بَكْرِ radıyallahu anh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Çocuğu ve Arabi'yi Ebu Bekir'e takdim etti. وَاَمَّا تَقْدِيمُ الْاَفَاضِلْ وَالْكِبَارِ فَهُوَ اِنْدَ التَّسَاوِي فِي بَاقِ الْاَوْسَافِ diye devam ediyor. Demek ki burada sağdan vermek, sağdan başlamak sünnet olan. Bu baptaki son hadis, Sehl ibn Sa'd radıyallahu anh, enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem utiye bi şerab. Bak şimdi bu ifade de kapalı bir ifade, hadisin bu lafzı. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme içecek getirildi. Feşeribe minhu Ve an yeminihi gulam. Aleyhisselatü vesselam suyu içti. O içeceği içti. Sağında bir çocuk vardı. Ve an yesarihi eşyah. Solunda ise meşayih. İleri gelenler var. Bunların arasında Ebu Bekir de var radıyallahu anh. فَقَالَ لِلْغُلَامِ اَتَأْذَنُ لِي اَنْ اُعْتِيَ هَا اُلَى Dedi ki küçük çocuğa, ufaklığa, bana izin veriyor musun? Bu soldakilere vereyim suyu. Dedi ki o da çocuk, لَا وَاللّٰهِ Allah'a yemin olsun ki izin vermiyorum. لَا وَاللّٰهِ لَا اُؤْثِرُ بِنَصِيبِ مِنْكَ اَحَدًا Senden gelecek olan payımı kimseye tercih etmem. فَتَلَّهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهِ صَلَى اللّٰهِ فِي يَدِهِ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı diyor? Sehl ibn-i Sa'd. Kabı, tencereyi aldı. Çocuğun eline bıraktı. Bitti. Çünkü bu sıralamayı yapan Allah. Değil mi? Yani Allah'ın dağıttığı bir hak hukuk bu. Solda isterse Ebu Bekir olsun, Ömer olsun, Osman olsun, Ali olsun radıyallahu anh. Şimdi bu hadisin diğer metnine, diğer lafzına bakalım. Diyor ki bir rivayette ثُمَّ دَعَى بِشَرَابٍ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? دَعَى بِشَرَابٍ Su içmek istedi. Yani bu hadiste ve az önceki hadiste neye delil yok arkadaşlar? Bir toplumda su ikram ederken suyu büyükten başlayarak ikram etmeye delil yok. Çünkü iki hadiste de lafızlara bakıldığında, inildiğinde neyi görüyoruz? İstediği zaman isteyen kişiden başlanır. Ardından yemin yani sağdan başlanır.